Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 16 lutego, minęła 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski i serwis Trójki. A w tym serwisie o wizycie premiera Morawieckiego w Berlinie. Negocjacjach w sprawie zakupu przez Polskę rakiet typu Patriot. I zarzutach dla sprawcy masakry na Florydzie. W południe spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i kanclerz Angeli Merkel. Przed wizytą w Berlinie premier dobrze ocenia polsko-niemieckie stosunki. No, te relacje są całkiem niezłe. Nie ma potrzeby ich naprawiania, mówił rano w radiowej Jedynce. Natomiast na pewno potrzebujemy jak najlepiej się rozumieć. My jako ten partner, który wstąpił do Unii Europejskiej dużo później niż Niemcy, mamy swoje problemy w zupełnie innej skali i takie, które wymagają rzeczywiście głębszego zrozumienia przez państwa zachodniej Europy. I to będę starał się na pewno przedstawić. Polski premier i niemiecka kanclerz mają rozmawiać m.in. o wymianie handlowej, polityce migracyjnej i nowym unijnym budżecie. Możliwe, że poruszony zostanie też temat nowelizacji ustawy o IPN. Premier Morawiecki nie wykluczył, że niektóre niejednoznaczne zapisy ustawy, które budziły kontrowersje m.in. wśród środowisk żydowskich, zostaną sprecyzowane. A wczoraj prezydent Andrzej Duda skierował podpisaną przez siebie nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. Chce, by Trybunał ocenił, czy zapewnia ona przestrzeganie wolności słowa. I krytycy mówią o zamykaniu ust m.in. świadkom Holokaustu. Przypomnijmy, nowela wprowadza kary grzywny lub do 3 lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne. O specjalnym nagraniu wideo do nowelizacji ustawy o IPN odniósł się amerykański ambasador w Warszawie. Paul Jones mówi, że Polska i Stany Zjednoczone są sojusznikami. Powinniśmy otwarcie dyskutować o trudnych momentach w historii, przekonuje ambasador. Z braku porozumienia między nami, najbliższymi sojusznikami i partnerami, korzystają tylko nasi przeciwnicy. Otwarta dyskusja to jedyny sposób. Bez dialogu, wolności słowa i wolności prasy nie damy rady. Zastrzeżenia do noweli ustawy o IPN ma amerykański Departament Stanu. Krytykują ją Izrael i Ukraina. Prawdopodobnie do końca przyszłego miesiąca zostaną zakończone negocjacje dotyczące zakupu amerykańskiego systemu rakiet Patriot. Ostateczny termin zakupu zostanie podany dopiero po podpisaniu umów, mówił szef MON-u Mariusz Błaszczak w TVP. Jesteśmy w ostatniej fazie negocjacji. Tak jak ogłaszałem to swego czasu, jest bardzo prawdopodobne, że do końca pierwszego kwartału tego roku te negocjacje zostaną sfinalizowane. No i też z tego, co mogę powiedzieć, to cena będzie niższa od tej, jaka była ogłaszana kilka tygodni temu. A to, o ile będzie niższa, jest jeszcze kwestią negocjacji, dodał minister Błaszczak. W listopadzie ubiegłego roku amerykański kongres zgodził się na sprzedaż Polsce uzbrojenia, w tym radarów, wyrzutni i pocisków za 10,5 miliarda dolarów. Obywatele RP złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez policję w czasie ich manifestacji towarzyszącej ostatniej miesięcznicy smoleńskiej. Chodzi o przeszkadzanie w odśpiewaniu hymnu, a także zakłócenie zgromadzenia. Obywatele RP twierdzą, że funkcjonariusze dokonali fizycznej napaści na uczestników zgromadzenia, która miała polegać na odpychaniu, szturchaniu, kopaniu, podcinaniu oraz szarpaniu uczestników. Do zawiadomienia dołączono dokumentację filmową zdarzenia. A rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak poinformował, że powodem policyjnej interwencji było używanie urządzenia nagłaśniającego przez jednego z uczestników niezarejestrowanego zgromadzenia. 17 zarzutów morderstwa z premedytacją słyszał w sądzie Nicolas Cruz. Oskarżono o spowodowanie środowej masakry w szkole. Na Florydzie. 19-letni Nicolas Cruz został przesłuchany przez śledczych. Mówił, że strzelał na korytarzu oraz w 5 salach lekcyjnych. Dodatkowe magazynki trzymał w plecaku. Potem porzucił karabin i wybiegł z budynku. Wtopił się w tłum uciekających uczniów. Federalne Biuro Śledcze oraz miejscowa policja ściśle współpracują. Wciąż przesłuchujemy ludzi, których zeznania mogą pomóc śledztwie. Mogę powiedzieć, że z każdą godziną dowiadujemy się czegoś nowego, informujemy społeczeństwo. Mówił w rozmowie z dziennikarzami lokalny szeryf Skat Israel z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Prezydent Donald Trump, występując w Białym Domu, zapowiedział podjęcie działań w celu uczynienia amerykańskich szkół i dzieci bardziej bezpiecznymi. Jeszcze dzisiaj i jutro w Szklarskiej Porębie festiwal Trójka Górą. Festiwal wyjątkowy, bo mamy jubileusz 20-lecia współpracy Trójki ze Szklarską Porębą. Przez te 20 lat się naprawdę wiele działo. Jak przypomnę sobie Grażynkę, jak biegała nago po węglach, rozpalony. Bardzo fajnie. Podoba mi się strasznie, jestem dopiero na pierwszym, ale myślę, że nie na ostatnim. Nie na ostatnim, myślę, że jeszcze tutaj przyjdę. Super, jesteśmy drugi raz i musimy przyznać, że jest to naprawdę fajne, wyjątkowe miejsce. A podczas festiwalu koncerty, spotkania z gwiazdami sportu, filmu i literatury, warsztaty dla dzieci i dorosłych, kabarety oraz audycje na żywo. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Powracamy do sportu, Krzysztof Łaniewski. I konsekwentnie po niedawnym studiu olimpijskim zaglądamy na pozaolimpijskie areny. Najpierw do Torunia, tu w międzynarodowym meetingu Copernicus Cup świetnie radzili sobie nasi lekkoatleci. Konrad Bukowiecki wygrał konkurs pchnięcia kulą z nowym rekordem Polski, który od wczoraj wynosi równe 22 metry. Z rekordu Polski cieszyła się też druga w biegu na 400 metrów Justyna Święty. Jej rezultat to 51 sekund i 78 setnych. Cieszę się tym bardziej, że tak naprawdę starałam się już od paru lat pobić ten rekord. Zawsze coś nie wychodziło tak, jakbym sobie tego życzyła. W tym roku się to udało i kto wie, może jeszcze uda mi się go troszeczkę wyśrubować. Znakomicie w konkursie skoku o tyczce wypadł Piotr Lisek. Przeskoczył poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 91 centymetrów. To najlepszy tegoroczny wynik na świecie, który oczywiście dał mu wczoraj zwycięstwo. Wygrywali też w biegach na 800 metrów Angelika Cichocka i Adam Kszczot. W piłkarskiej lidze Europy wygrała Borussia Dortmund 3-2 z Atalantą Bergamo i Łukaszowi Piszczkowi dopisano po tym spotkaniu asystę. W dużo gorszym nastroju spotkanie z RB Lipsk kończył Piotr Zieliński. Napoli niespodziewanie przegrało u siebie 1-3. Grali też Jakub Świerczok, pierwszą połowę w przegranym 0-3 spotkaniu Ludogorca Razgrad z Milanem i Maciej Rybus połowę drugą z kolei wygranym 3-2 spotkaniu Lokomotywu Moskwa z Niceą. Po piłce kolarstwo i bardzo dobre wiadomości z Portugalii. Michał Kwiatkowski wygrał drugi etap wyścigu dookoła Algarve. Dzięki temu awansował w klasyfikacji generalnej na pozycję trzecią. Liderem jest Brytyjczyk Geraint Thomas. Chciałby nim być znów Roger Federer. Mowa oczywiście o tenisowym zestawieniu ATP i Szwajcar ma to na wyciągnięcie ręki. Jeżeli pokona dziś w ćwierćfinale turnieju w Rotterdamie Holendra Robina Haase, wróci na prowadzenie po 5 latach, korzystając z okazji, że za nie mógł dotychczasowy lider Hiszpan Rafa Nadal i musiał sobie zrobić przerwę w grze w tenisa. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. A w pogodzie chmury z przejaśnieniami, tylko na wschodzie trochę mniej chmur tych ma być, w województwach południowo-wschodnich rano lokalne mgły. Temperatura Suwałki i Zakopane 0, Białystok, Lublin, Rzeszów 1, Olsztyn, Łódź, Warszawa, Kielce, Kraków 2, w Katowicach 3, wszystko plus, w Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Opolu 4, we Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Skomponuj dowolny zestaw artykułów gospodarstwa domowego i zapłać do 15% mniej. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinację Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinację Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinację Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinację Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Robert? Tak? Wiedziałeś, że teraz w Orange na karty rozmawiasz bez limitu? Nie. SMS-ujesz też bez limitu? Tak. I masz jeszcze 15 giga internetu? Nie. Nie, nie. Tylko tak. I to za 25 zł. Ale kosmos! Zgadza się. W Orange na karty jest teraz prawdziwy kosmos. Rozmowy i SMS-y bez limitu oraz 15 gigabajtów internetu. I to tylko za 25 zł miesięcznie. Wejdź na bezlimitunakartę.pl. Jasne? Jak słońce. Twórz i wysyłaj jednolity plik kontrolny za pomocą Comar HR PXT. Zawsze zgodnego z przepisami programu do zarządzania firmą. Tylko teraz Comar HR PXT na pół roku za darmo. Wejdź na comar.pl i załóż konto. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LG Smart TV 49 cali za jedyne 1699 zł. Pralka Bosch klasa energetyczna A+++ za jedyne 899 zł. Mamy niskie ceny, Media Expert.

upolityczni Krajową Radę Sądownictwa, usunie prawie 40% sędziów Sądu Najwyższego, no to trzeba zwrócić uwagę na to, że dzisiaj wszystkie problemy w relacjach Polska-Unia Europejska wynikają z polityki obecnego rządu, bardzo nieodpowiedzialnej polityki. Świetle, Pani Mazur, ale ja pytam, czy to napisał pan poseł Szłapka, czy to w imieniu Nowoczesnej napisał? No, jest to list pana Adama Szłapki, ale jest to list, pod którym ja śmiało bym się mogła podpisać, i list, który naprawdę sygnalizuje potężny problem. Przypomnijmy, Komisja Europejska dała taki bardzo mocny sygnał, właśnie taki alarmowy w stosunku do Polski. Mówi o tym, że o możliwości powiązania wypłaty środków unijnych z kwestiami praworządności, a zatem mówi o tym, o czym alarmowaliśmy jako opozycja od dawna, że jeżeli PiS nie cofnie się z tej drogi niszczenia niezależności wymiaru sprawiedliwości, to za chwileczkę powiązanie czy mniejsze środki unijne mogą stać się faktem. I ma zwróćmy w tym pomóc uwagę, Franz Timmermans, żeby tak się nie zwróćmy, stało? Pani redaktor, ja naprawdę czuję się zaniepokojona i bardzo chciałabym, żeby Polska uniknęła sankcji, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Wszystkie narzędzia do tego, żeby Polska uniknęła sankcji, są w tym momencie w rękach pisowskiego rządu. Jeżeli pisowski rząd cofnie się z tej... No to w rękach pisowskiego rządu, pani poseł, czy Franza Timmermansa? Cofnie się z tej drogi niszczenia niezależności wymiaru sprawiedliwości, to rzeczywiście zapewne ta procedura nie będzie szła dalej. Ale jeżeli nie cofnie się i dojdzie do powiązania wypłaty środków unijnych, czy nawet dopłat dla rolników z kwestiami praworządności, no to może okazać się, że naprawdę do Polski nie trafią olbrzymie pieniądze. Tysiące Polaków stracą możliwości pracy. Proszę zwrócić Pani uwagę, Bozo, ale konkretnie dobrze. Czego państwo oczekują od Franza Timmermansa? Co ma zrobić w tej sytuacji? Pani redaktor, wszystkie narzędzia w tym momencie... W sporze polskiego rządu z Komisją Europejską są w tym momencie po stronie Komisji Europejskiej, zwracając się w tej sprawie właśnie do Komisji. Pani redaktor, ja jeszcze raz powiem, ja się czuję zaniepokojona sytuacją i czerwonym światłem dawanym nam przez, a właściwie pisowskiemu rządowi, przez Komisję Europejską, która mówi jasno, że możliwe, że dojdzie do powiązania wypłaty środków unijnych z kwestiami praworządności. Jeżeli pisowski, ale oczywiście, państwo oczekują? Oczywiście, że stoimy po stronie polskich obywateli. Ja się czuję zaniepokojona tym, że Polacy mogą nie dostać środków unijnych, ale narzędzia są po stronie pisowskiego rządu. To pisowski rząd może cofnąć się. Czego państwo od Fransa Timmermansa w tym momencie oczekują? Artykuł drugi, który jest takim fundamentem, który wyznacza pewien fundament wspólnego działania, naszego wspólnego dziedzictwa unijnego, który mówi o poszanowaniu praworządności, reguł demokracji, który mówi o prawach i wolnościach obywatelskich, musi być szanowany także w Polsce. I jeżeli zgodzimy się w tym momencie na to, żeby w Polsce nie była szanowana praworządność, to będzie oznaczało wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. I ja czuję się tym głęboko zaniepokojona. Ale czy i oczekiwałabym zdecydowanych... pilnował tego, że jeżeli nic się w Polsce nie zmieni, jeśli chodzi o sądownictwo, to ta procedura powinna być wdrażana. Pani redaktor, ja oczekuję zdecydowanych działań ze strony pisowskiego rządu, aby cofnął te wszystkie zmiany, które prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, które narażają Polskę na wszczęcie procedury z artykułu 7, które narażają Polskę na to, że Polacy nie dostaną olbrzymich środków z Unii Europejskiej, Polacy możliwe, że ja będą tracili rozumiem. Pracę i ale możliwe, może że te wszystkie inwestycje... I możliwe, że te wszystkie inwestycje, które pamiętamy, i drogi krajowe, drogi ekspresowe, odnowione zabytki, że to wszystko jakby będzie stało jakby w przyszłości. Pieniądze, które były na to dostawaliśmy, będą mogły stać w przyszłości pod znakiem zapytania. Więc ja oczekuję odpowiedzialnego działania ze strony pisowskiego rządu, myślenia o interesie Polaków, a nie koncentrowania się na wewnętrznej polityce i na toczonej w sposób bezpardonowy wojnie z niezależnym wymiarem Czyli sprawiedliwości. Czyli po prostu Franz Timmermans ma wam pomóc. Ja oczekuję przede wszystkim odpowiedzialnych działań od strony pisowskiego rządu, myślenia naprawdę o interesie Polaków, a nie koncentrowania się na wewnętrznej polityce krajowej, która w mojej ocenie jest prowadzona w sposób nieodpowiedzialny, bez szacunku i bez myślenia na temat interesu polskich obywateli. Pani poseł, czy Nowoczesna weźmie udział w głosowaniu w sprawie KRS-u? To jest w ocenie zarówno ekspertów, szeregu stowarzyszeń prawniczych, w tym Stowarzyszenia Sędziów Polskich, Justicja, Temis, Sędziów Sądów Rodzinnych, ale także samej KRS, w sposób oczywisty niekonstytucyjna procedura. Polskie instytucje są zobowiązane do tego, żeby działać w granicach i na podstawie prawa. Ta decyzja ostatecznie nie została jeszcze podjęta przez klub, ale są wszystkie przesłanki do tego, aby nie brać udziału w tej oczywiście niekonstytucyjnej procedurze. Proszę zwrócić uwagę na to, że jest to na tyle powszechna procedura, że na 10 tysięcy sędziów, których mamy w Polsce, do Krajowej Rady Sądownictwa zgłosiło się raptem 18 kandydatów, z których, jak widać, pierwszą wstępną procedurę weryfikacyjną przeszło raptem 16. Ta procedura jest do tego stopnia niekonstytucyjna, że została wręcz okryta pewną jakimś takim wstydem. Proszę zwrócić uwagę. Marszałek Kuchciński nie prezentuje... Wstydem, ale też organizacje prawnicze robiły wszystko, aby te osoby się nie zgłaszały. To jest, powiem szczerze, taka lista wstydu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ta lista kandydatów do KRS-u. Czyli te osoby, które się zgłosiły, nie zasługują na... Proszę zwrócić uwagę, że tak, marszałek Kuchciński wstydzi się tego, żeby zaprezentować te kandydatury. Kandydaci na tych pisowskich nominatów do KRS-u wstydzą się tego, że są... Po jakim czasie? Po występowaniu w trybie dostępu do informacji publicznej, po licznych apelach. Kandydaci na pisowskich nominatów do KRS-u wstydzą się, że są tymi pisowskimi nominatami. Osoby, które je popierają, wstydzą się upublicznić swoje imiona i nazwiska. I wie pani, gdyby to nie dotyczyło tak ważnej instytucji, jaką jest KRS, to byłoby po prostu tak naprawdę śmieszne jest tragiczne. Proszę zwrócić uwagę. Może nie PiS tyle się wstydzą, pani poseł? Może nie tyle się wstydzą, co boją się jakiegoś ostracyzmu po tym, jak organizacje prawnicze wzywały, by nie brać w tym udziału. PiS obiecywał, że ta procedura będzie transparentna. PiS obiecywał, że będzie bliższa ludzi i okłamał ludzi w tym zakresie. Ta procedura nie jest ani transparentna, ani nie jest bliższa ludziom, jest po prostu bliższa ludziom Ziobry. Bo to, co wyróżnia tych wszystkich kandydatów, to są bliskie związki z panem Ziobro. Bo to są albo osoby, które były jego podwładnymi w Ministerstwie Sprawiedliwości, albo osoby, które dostały awans życia z sądu rejonowego na prezesa Sądu Okręgowego, też dany przez pana ministra Ziobrę, tacy nasi nowi Misiewicze, jak wójt po prostu Płcimiak, który zostaje nagle prezesem Orlenu, kariera od pucy buta do milionera, albo są to osoby, które są reprezentowane przez osoby, które są podwładnymi pana ministra Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości. Daje więc zamiast KRS-u, Zamiast KRS-u będziemy mieli Krajową Radę Ziobrownictwa, zamiast Krajowej Rady Sądownictwa. Ale daje mimo wszystko, mimo tego, co pani powiedziała i barwnie opisała, czy mimo wszystko daje pani jakieś szanse, czy będzie pani patrzeć i mówić sprawdzam, bo może ci sędziowie jednak będą niezależni i niezawiśni. Nie ma co do tego wątpliwości, że procedura, w której zdecydowali się startować, jest procedurą niekonstytucyjną. Sędziowie przysięgają na to, że będą stali na straży prawa i konstytucji. W ocenie wielu ekspertów branie udziału w tym postępowaniu będzie w przyszłości mogło rodzić podstawę do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Pani poseł, jak teraz wygląda współpraca pomiędzy Nowoczesną a Platformą Obywatelską? Dzisiaj ma być wspólna konferencja na temat samorządu. Na jakim etapie jest ta współpraca? Jak często odbywają się wspólne posiedzenia prezydiów klubów? Współpraca się rozwija. Rzeczywiście na tych dwóch płaszczyznach, jedna to jest płaszczyzna prac parlamentarnych, odbywają się spotkania nie prezydiów klubów, ale przedstawicieli naszych klubów. Z mojej strony, ze strony klubu poselskiego Nowoczesna w tych spotkaniach biorę udział ja, pani Paulina Henik-Kloska oraz pan poseł Marek Sowa. Spotkania odbywają się... Ale nie będzie spotkań prezydiów? Nie będzie... To są spotkania przedstawicieli skoncentrowane na takiej pracy merytorycznej związanej z harmonogramem Sejmu, z bieżącą pracą parlamentarną, odbywają się przed każdymi sesjami sejmowymi. I co drugi państwo uzgadniają? Rozmawiamy o tym, jakie mamy ustawy, rozmawiamy o zagrożeniach, jakie widzimy. Rozmawiamy po prostu o bieżącej pracy parlamentarnej. Drugim jakby nurtem współpracy są powołane zespoły, które zostały powołane w wyniku porozumienia ogłoszonego przez panią przewodniczącą Katarzynę Lubnauer i pana Grzegorza Schetynę, a które dotyczy porozumienia startowania ze wspólnymi listami do sejmików województwa. wojewódzkich i dzisiaj rzeczywiście będzie konferencja, na której członkowie tego zespołu, w tym z naszej strony pan Adam Szłapka i pan Witold Zębaczyński, zaprezentują takie pierwsze elementy tego porozumienia. Jeszcze się państwo nie przymierzają do list wyborczych. Pierwszy etap to jest wypracowanie pewnego minimum programowego i na tym się koncentrujemy. Drugim elementem tego porozumienia będzie pewnie wypracowanie takiego algorytmu, który pozwoli na ustalenie wspólnych list do sejmików. Więc dzisiaj o 11.30 rzeczywiście zapraszam do zapoznania się z efektami pierwszych tygodni pracy. Pani poseł, pani Barbara Nowacka powiedziała, że opozycja powinna iść do tych wyborów w takich dwóch blokach. Jednym konserwatywno-liberalnym, o ile dobrze pamiętam, a drugim bardziej takim lewicowym. Rozumiem, że Nowoczesna widziałaby się po tej drugiej, lewicowej stronie. Pani redaktor, my w tym momencie jesteśmy na etapie naprawdę w takim duchu odpowiedzialności za polski samorząd, bo to jest coś, co się udało Polakom przez ostatnie 25 lat. Konstruowania takiej koalicji, która pozwoli nam skutecznie zawalczyć właśnie o samorząd. Uchronić samorząd przed PiS-em, bo widzimy, jak działają różne instytucje przejęte przez PiS. Pani poseł. I ta koalicja, którą my budujemy, przy zachowaniu takiej tożsamości także naszej podmiotowej, programowej, Nowoczesnej i oddzielnie Platformy Obywatelskiej, jest otwarta na inne podmioty. Do tego, aby inne podmioty zostały włączone do tej koalicji, będzie potrzeba decyzji zarówno pana Grzegorza Schetyny, jak i pani Katarzyny Lubnauer, ale jesteśmy otwarci w ramach tego porozumienia to, na inne podmioty. Że tak powiem, dyrygentami są liderzy Nowoczesnej i Platformy, a reszta się może dołączyć, tak? Jesteśmy w tym momencie na takim etapie, że mamy powołaną tą koalicję do sejmików pomiędzy Platformą a Nowoczesną, ale jesteśmy otwarci także na inne podmioty, bo to, co nas interesuje, to skuteczna walka o samorząd. Tak jak powiedziałam, widzimy, jak działają instytucje przejęte przez PiS. Widzimy, jak właściwie przestał działać Trybunał Konstytucyjny, który stał się karykaturą niezależnej instytucji, który już nie patrzy rządzącym na ręce, tylko patrzy tam, gdzie rządzący pokazują palcem. I nie chcemy, żeby taki los spotkał także samorząd, który rozstrzyga szereg ważnych spraw dla Polaków. Jakie jest pani zdanie w sprawie pomnika Smoleńskiego, który budzi gorący spór, jest kością niezgody? Przede wszystkim to, co jakby niepokoi mnie w tej całej sytuacji, to taki jakiś brak zrozumienia, że pomniki dotyczące, pomnik dotyczący katastrofy smoleńskiej, to powinien być pomnik, który będzie łączył, a nie dzielił. I nie wyobrażam sobie, żeby taki pomnik został zbudowany i rzeczywiście służył upamiętnieniu ofiar katastrofy smoleńskiej, jeżeli zostanie zbudowany w kontrze do samorządu, w kontrze przede wszystkim do rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, w kontrze do obywateli tego miasta. Ja powiem szczerze, że nawet to nadużycie prawa, które zostało zastosowane, aby przejąć tą działkę, kłamstwo, mówiąc wprost, w mojej ocenie nie będzie służyło upamiętnieniu, będzie obrażało pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Bardzo dziękuję, Kamila Gasiuk-Pihowicz, przewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesna. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Witamy Państwa z Centrum Prasowego w Pjongczangu, gdzie prawie 3000 dziennikarzy relacjonuje zimowe zmagania sportowców. Jednak w kuluarach mówi się tu o wydarzeniu z odległej Polski, a dokładnie chodzi tu o medalową ofertę w salonach Toyoty. Toyota rozpala emocje, a to za sprawą wyjątkowych ofert. Na przykład Toyota RAV4 jest teraz dostępna z korzyścią do 19 200 zł. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan-Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan-Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan-Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan-Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Marian! Co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Kaszel suchy? czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona jasne, bezpestkowe tylko 9,99 za kilogram. A brokuły aż 52% taniej. Jedynie złoto 89 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Tereska, dla twojego serca na 6 liter Wicard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz. Są tabletki Wicard. Suplement diety Wicard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi. I ostrycz długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30. Właśnie już po 8.30. Artur Ewertowski, skrót informacji. Ogromne błędy polityki antyhistorycznej III RP doprowadziły do tego, że musimy się tłumaczyć ze zbrodni popełnianych przez prawdziwych sprawców II wojny światowej. Tak w Polskim Radiu mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, to urąga jakiemukolwiek rozumieniu poczucia sprawiedliwości. Stwierdził też, że musi być prowadzona codzienna, mozolna, żmudna praca nad odkłamaniem naszego wizerunku. W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN. Wprowadza ona kary grzywny lub więzienia, na przykład za używanie określenia polskie obozy śmierci. Nie można odebrać prawa jazdy kierowcy, który jechał na rowerze pod wpływem alkoholu. Tak zdecydował Sąd Najwyższy. Uznano, że taka osoba może zostać pozbawiona prawa do prowadzenia takiego rodzaju pojazdu, jakim poruszała się w stanie nietrzeźwości. To samo dotyczy prowadzenia zaprzęgu konnego czy dorożki. Osoby, które straciły prawo jazdy, mogą zwrócić się o kasację do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego. Specjalnego nadzoru nad postępowaniem w sprawie Ukrainki, która po wylewie została porzucona na ulicy, chce wojewoda Wielkopolski. Zbigniew Hoffman zwrócił się o to do komendanta wojewódzkiego policji. W styczniu w przyzakładowym mieszkaniu kobieta dostała wylewu. Jej pracodawca zawiózł kobietę do Środy Wielkopolskiej i zostawił na przystanku autobusowym. Zadzwonił na policję i powiedział, że jest pijana. Zrobił tak, bo była nielegalnie zatrudniona. Teraz kobieta jest leczona w szpitalu. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. Premier przestrzega Niemcy przed budową gazociągu Nord Stream 2. Będzie to dzisiaj jeden z tematów rozmów Mateusza Morawieckiego z kanclerz Angelą Merkel. Premier powiedział dzisiaj w Polskim Radiu, że budowa Nord Stream 2 to kwestia nie tylko gospodarcza. Rosja przesyła około 180-185 miliardów metrów sześciennych gazu i w około 1/3 tego przesyłu, a w niektórych latach znacznie bardziej, była uzależniona od Ukrainy. Jej działania agresywne w Donbasie były powstrzymywane do pewnego stopnia ryzykiem, co by się stało, gdyby z tymi gazociągami stało się coś niedobrego. W przypadku, jeśli powstanie Nord Stream 2, to ta zależność od Ukrainy będzie zerowa lub bardzo minimalna, a wtedy można sobie wyobrazić bardzo niedobre scenariusze militarne i polityczne. Premier skrytykował plany budowy przez rosyjski Gazprom gazociągu Nord Stream 2, także we wczorajszym wywiadzie dla dziennika Die Welt. Zdaniem Mateusza Morawieckiego ta inwestycja jest niepotrzebna, szkodliwa i dzieli wspólnotę. Dzięki temu połączeniu Rosja będzie mogła przesyłać do Niemiec co najmniej 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. 192 miliony złotych. Tyle w ubiegłym roku wyniosły przychody korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych. To poziom rekordowy, zanotowany zarówno w ubezpieczeniach komercyjnych, jak i działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa, wyjaśnia Tomasz Ślagórski, dyrektor biura finansów firmy. Również dotychczasowi nasi klienci coraz więcej eksportują, coraz więcej przekazują do nas transakcje do ubezpieczenia. My ubezpieczamy w tej chwili około 108 krajów, plus oczywiście Polska. Natomiast klienci nasi to oczywiście są klienci z Polski. W ubiegłym roku takim nowym rynkiem była chyba Indonezja, gdzie ubezpieczyliśmy duży kontrakt z branży górniczej maszynowej. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych to działająca od ponad 25 lat firma należąca do Skarbu Państwa. Oferuje ubezpieczenia dla przedsiębiorców handlujących z zagranicą. Po 9 w Trójce audycja Winieni ma. Arkadiusz Ekiert i jego goście będą rozmawiać m.in. o wielkiej akcji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który rozpoczął właśnie wysyłkę listów do zadłużonych przedsiębiorców.

No i oto po piosence dnia będziemy mieli jeszcze jedną piosenkę dnia w wykonaniu na żywo słynnego duetu. Dzień dobry panom. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że tak urozmaiconą muzycznie formę pan przed nami wyemitował, bo teraz to już nie będzie tak łatwo. Chociaż z drugiej strony, bo piosenka jest świeżusieńka i no muzycznie tyle jest tekstu, że już nie nastarczyło mi czasu, żeby komponować, tak? Więc to będzie raczej taki recytacyjny twór. Natomiast ma ciekawy tytuł, tak uważam, bo kierowałem się troszeczkę, wie pan, Wojciech Hilar zrobił karierę krzesanym, prawda? Tak. To ja pomyślałem, że nazwę ten mój numer Zwijany, że to będzie nowy taniec narodowy i on się, obawiam, może przyjąć. No dobrze, ale to nie jest plagiat żaden. Nie, nie. To jest piosenka napisana z szacunku dla osoby, z którą tutaj w tym utworze jestem po imieniu. Tak nie jest w rzeczywistości. Bardzo pana przepraszam. Panie Władysławie, ta pieśń jest powodowana li tylko szacunkiem najwyższym. Chociaż rozbieram pana w ostatniej zwrotce, ale dopiero później widziałem, że pan był wtedy ubrany. Ale już nie chciałem zmieniać, bo tak mi wychodziło dramatycznie. To dojedziemy tego Zwijanego. Tak. No to tak? Dobra. Takiej wolności i otwartości reszta ludzkości niech nam zazdrości. Każdy jak czuje, argumentuje. Ten woli pałą, ten różą białą. Prawie niczego się nie zabrania. Kraj liberalny do wyżygania. Aż nagle proszę, jaka zagadka. Z samego rana zwijamy Władka. A nagle proszę, jaka zagadka. Zwijamy Władka. Czyja w tym wina? Pewnie niczyja. Każą cię zwijać, to się zwija. Wszak tłumaczyli ojciec i matka, że gdy znać Władka, to była gratka. Też różni byli, duzi i mali. Jedni się bili, drudzy zaspali. Aż się zmęczyli ci, co się bili. No i ci drudzy ich zastąpili. Aż się zmęczyli ci, co się bili. No to ich zastąpili. Dziś ludzie młodzi, bardziej przytomni, a że się czasem, który zapomni. No bo powiedzmy, wypił pół litra, biega po krzakach, wrzeszczy haj Hitla. Jak reagować w takich przypadkach? Niech sobie krzyczy, w końcu się zatka. Każdemu może zdarzyć się wpadka. Zresztą to sprawa niezwykle rzadka. Ale choć służy twojej karierze, rumieniec, którym kwitniesz w kamerze, wstyd ci się dłużej gabić na Władka. Choć ty w mundurze, on w samych gadkach. Twojej karierze, rumieniec, którym kwitniesz w kamerze, wstyd ci się gapić na pana Władka. Chyba że jest inaczej, to wtedy przepraszam. To taka wersja pospieszna. Tytuł piosenki? Zwijany. Zwijany. To tak nawiązuje pan do różnych do kuchni polskiej, zabaw, do zrazów, tak? Do zabaw i gier, tak. Bo jeszcze przed mi taki tytuł zabawy z młodości, Dwa ognie. O, to bardzo tak, to by to bardzo pasowało. To może też pana natknąć do czegoś. Ale wydaje mi się, że zrozumiałem tę piosenkę. Cieszę się. Ciekawe jak państwo. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko, dziękuję bardzo. Ścielimy się do stóp. There is no fuel like conversation. I skończyła się piosenka, a za chwilę sygnał zapowie, co dalej. Audycja podróżna. Czyli jak zwykle o tej porze opowiadamy o podróżach. Dziś bohaterem będzie ktoś, kto bardzo interesuje się byłymi państwami ZSRR. Zapraszam Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś ruszamy na wschód i to nie ten bardzo odległy. Razem z naszym gościem postaramy się Państwa zachęcić do podróży po krajach byłego Związku Radzieckiego. W audycji podróżnej Marcin Modzelewski, podróżnik, który jeździ po krajach byłego Imperium ZSRR. No i właśnie od Imperium chciałem zacząć, bo no, pamiętamy książki Ryszarda Kapuścińskiego o dawnych republikach Związku Sowieckiego. Jak ten region się zmienia? Tak naprawdę książki Kapuścińskiego są nadal w pewien sposób aktualne, bo ja pierwszy raz jadąc koleją transsyberyjską, właśnie miałem ze sobą książkę Kapuścińskiego i czytałem ją i tak naprawdę pomijając drobnostki związane z ustrojem, a skupiając się raczej na ogólnych wrażeniach, one nadal są aktualne i jak najbardziej zawierają tą prawdę. Jaki był plan twoich podróży? Bo to chyba było kilka podróży, to nie była jedna podróż. To były dwie duże podróże i kilka małych. Pierwsza duża to była do Moskwy autostopem, potem z Moskwy do Bajkału koleją transsyberyjską, następnie do Mongolii, z powrotem do Rosji, do Kazachstanu, przez Kazachstan do Kirgistanu, z powrotem do Kazachstanu i już powoli na zachód do domu przez Rosję i Ukrainę, jeszcze zahaczając o Czeczenię i Dagestan. A druga duża to było już na południe raczej, zacząłem od Kaukazu, od Zakaukazia właściwie, czyli po przejechaniu przez Turcję dojechałem do Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, następnie Kazachstan i potem ponownie do Rosji kierowałem się na daleką północ, ponieważ to była wyprawa wzdłuż granicy między Europą i Azją. Czy tam też autostopem właśnie? W pewien sposób tak, aczkolwiek to nie jest taki autostop, jaki pojmujemy w naszym znaczeniu, ponieważ tam już nie było dróg i raczej łapałem stopa, że tak powiem, na łodzie, łódki. No, ostatni odcinek pokonywałem barką towarową. To wróćmy jeszcze do samego początku tej twojej pierwszej podróży, bo też mówiłeś, że do Moskwy jechałeś stopem. Ile samochodów i ile dni ci to zajęło? Samochodów nie zliczę, ale dni, koło dwóch dni, to nie jest daleko. Czy takie podróże po Rosji są bezpieczne autostopem, gdzieś jakimiś barkami z przygodnymi ludźmi? Jak najbardziej są bezpieczne, aczkolwiek rozsądnym trzeba być zawsze. No, ja wychodzę z założenia, że nogę można złamać w domu i była swego czasu taka znana reklama, że 90% wypadków zdarza się w domu. I w związku z tym wyjeżdżam z tego domu, żeby jak najmniej tych wypadków mi się zdarzyło. Generalnie ludzie są otwarci i wbrew pozorom wcale nie postrzegają nas negatywnie ze względu na naszą narodowość. Wyjeżdżając na początku byłem trochę zakochany w Rosji. Nadal jestem ogromnym fanem kultury i sztuki rosyjskiej, aczkolwiek trochę bardziej zacząłem darzyć sympatią Kazachstan. Otwartość ludzi, w sensie ich chęć do podejmowania gości, ich chęć do pokazywania kraju i to, jak bardzo zupełnie inny jest Kazachstan od Polski, zdobyło moje serce. Wspomniałeś o tej swojej miłości do Rosji, no to za co kochasz tę Rosję? Ja spotkałem się z taką opinią jednego też z wybitnych pisarzy, który powiedział, że nie czyta książek literatów rosyjskich, ponieważ można zarazić się nieuleczalnym smutkiem. To chyba Marquez powiedział. Dokładnie. Sęk w tym, że Rosjanie mają duszę, można powiedzieć, ale to nie chodzi o taką duszę w naszym pojęciu, że każda osoba ma duszę, tylko raczej jako naród mają duszę. Ktoś napisał, że dusza rosyjska jest jak mops, czyli nawet jak się uśmiecha, to ma smutne oczy. I generalnie ludzie ci mają skłonność do bardziej emocjonalnego przeżywania życia, aczkolwiek niestety tak trochę w smutną stronę. Przebywanie z takimi ludźmi pozwala na chwilę zadumy. Z drugiej strony to nie jest tak, że oni non-stop chodzą smutni po ulicach. Też jak najbardziej szukają jakiejś rozrywki i uczestnictwo z nimi w tych rozrywkach no, przynosi po prostu wiele przyjemności. Mam wrażenie, że Rosjanie to narodowość, w której jeszcze te przepisy, prawo i współczesne czasy nie ubiły ułańskiej fantazji, która no, w naszym narodzie też od wieków była obecna. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze, co w podróżniczej trawie piszczy. Od 2 lipca 6 razy w tygodniu LOT będzie latał z Warszawy do Zaporoża na Ukrainie. Narodowy przewoźnik zwiększa też częstotliwość połączeń między Warszawą a lotniskiem Kijów-Żuliany. Tym samym LOT stał się największą linią w Unii obsługującą rynek ukraiński. Lepsze miejsce, wyższa cena biletu. Takie zasady na pokładach swoich samolotów wprowadza Lufthansa. Za przywilej siedzenia bliżej wyjścia z samolotu, dzięki czemu można zyskać kilka minut opuszczając maszynę,